अनुप्रवचन परम सद्देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तक 7 मार्च 1997 को सायं लगभग 8:30 बजे ढालेगांव में हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पाल जाता पाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर्य मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर मौका मिला है। मानव शरीर सबसे दुर्लभ से यही बताया और ये समय कलयुग का बड़ा नीचा है परंतु भजन करने में ये बड़ा बढ़िया है। जैसे बाजार बहुत तेज हो जाए तो बड़ी तकलीफ हो लोगों को भोजन आदि बढ़ने में भी अनाज वह तो बहुत महंगा हो गया और दूसरी बार 500-700 मन रुपये 2 रुपये मन में लिया हुआ अनाज पड़ा हुआ है क्या वो भी कहता है बाजार खराब हुआ? वो तो कहते मौज हो गई। इस तरह से भजन नहीं करते उनके लिए तो बड़ा खराब है ये, पर भगवान का भजन करे उसके लिए तो बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर मौका है। कलयुग और भारतवर्ष और मनुष्य जन्म वो भी सनातन धर्म में ऐसा हम लोगों को मौका मिला है, बहुत अच्छा है। भगवान की मेरी अलौकिक विशेष कृपा है। तो सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुने, भगवान के भजन में लग जाओ। भाई बहनों से सबसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना है तो भगवान नाम का जब चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हो, उठते ही बैठते कहे जागत ही कहे सोए, नारिया जिन घट राम जी कभू प्रगट होए, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम लेते रहो। नाम की महिमा सदाई है, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कल विशेष कलिंगन की महिमा विशेष है। तुम जितने दूसरे साधन है साधनों की शक्ति सब नाम में है। नाम नाम कार्य बहुदानी सर्वशक्ति पिता, और नियमित स्मरण निकाला है उसमें कोई काल नहीं बांधा है। न वर्ण आश्रम की बात बताई, स्त्री हो पुरुष हो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोग हो ब्राह्मण हो नीच हो ऊंच हो कैसे आचरण हो, भगवान के नाम का सब अधिकारी, सब भगवान का नाम लेने का अधिकारी है। जैसे श्वास लेने के अन्न जल के सब अधिकारी, ऐसे ही भगवान नाम के सब अधिकारी है। तो भगवान का नाम है ये सार चीज है, तो हर समय चलते फिरते इसको जपते रहो। अब आज यहाँ आए हैं और अब कल यहाँ से समाप्ति होकर जाने का विचार है, तो एक बात ये नाम के बाद विशेष ध्यान दें, ये साथ में ले जाए। यहाँ पर यहाँ गंगा जी का किनारा है तो हम गंगा जी कहते हैं, बड़ी गंगा जी कहते हैं, तो ये भगवान का धाम है। तो भगवान के नाम का जब चलते फिरते उठते बैठते हरदम करते रहे, सार चीज है ये, तो ये यहाँ से पकड़ ले जाओ, अभी शुरू कर दे, अभी अभी अभी बैठे बैठे ही आदत ही बन जाए जो हरदम नाम होता ही रहे। दूसरी बात, हरेक सेवा करें, सुख पहुंचावे, किसी को दुख नहीं पहुंचावे, इनमें भी किसी को क्लेश न पहुंचाना बहुत ऊंची बात है। लोगों की दृष्टि में तो सेवा करना उनका सुख पहुंचाना बड़ी बात होती है, पर तो गहरी रीति से दिखा जाए तो किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाना है, ये बहुत बड़ी सेवा है। साधारण दृष्टि में तो कुछ दे तो सेवा हुई है, कुछ दे तो है ही नहीं, क्या सेवा हुई। परंतु जो संन्यास लेते हैं वे भी कहते हैं मेरे से किसी को दुख न हो, तो किसी को कष्ट न पहुंचाने से वो भगवान के समान हो जाता है। कभी तन तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक गलत है देख तो उसके मुख, किसी को दुख नहीं देता है, उसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। और दुख न देने में कोई जोर भी नहीं आता, सुख पहुंचाने में तो परिश्रम करना पड़ता है, वस्तु देनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मगर किसी किसी को कष्ट न दे ये बात सुगुण पड़ी है और बहुत दामी है। वस्तुओं से सेवा करने की अपेक्षा, परिश्रम करके सेवा करने की अपेक्षा, मन से भी किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे और किसी को बुरा न माने, ये बुराई छोड़ देना है वो भला हो ही जाता है। निर्बल से निर्बल आदमी भी अगर ये विचार कर दे दुख देता है, निर्बल से निर्बल भी महान सबल हो जाते हैं, इसमें सब योग्य हो जाते हैं। सर्वथा निर्बल कोई मिलता ही नहीं, और सर्वथा निर्बल होता है सर्वथा, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि निर्बल बुराई भी तो बल से ही होती है, बल नहीं हो तो बुरा नहीं कैसे करेगा, तो वो बुराई नहीं कर सकता, अगर बुराई नहीं कर तो भला सोते हो जाता है, क्योंकि इस वजह से जीव विनाशी भला तो है ही पहले से, बुराई करने से गलती हुई है, बुराई न करने से बहुत बड़ा सेवक होता है। भलाई करना है, सेवा करना ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। भलाई तो क्या है कि आपके पास रुपये पैसे चीज वस्तु है तो उसमें से एक टैक्स है, वो टैक्स देना है, ये भलाई तो ये बात है, और बुराई न करना ये पुरुषार्थ है। भाई बहन ध्यान दे सुने मेरी बात को, किसी भी कभी भी किंचित मात्र भी बुराई नहीं करता है वो भगवान को प्यारा होता है, और ये असली पुरुषार्थ है, ये असली उद्योग है, ये सार बात है, संतों का रहस्य है, ये बड़ा साइंस भरा हुआ है, इसमें बड़ा विज्ञान भरा हुआ है। जिसकी बुराई वितरित नहीं वो सर्वथा भला हो जाता है, भला और कौन होता है, जो बुराई रहे तो होता है, तो सर्वथा बुराई रहे तो होने से भला हो जाता है, और भलाई करने से भलाई सीमित होती, और बुराई न करना है ये भलाई असीम होती है, सीमा नहीं है इसकी, किसी के बुरा नहीं करता, साक्षात भगवान के समान हो जाता है वो। इस बात पर विशेष ध्यान दे, किसी का बुरा न करे, न बुरा चाहे किसी का ही, न बुराई करे न बुरा माने, ये बुराई ही मनुष्य की कही हुई बड़ी भारी बुराई है, इस वास्ते इसको छोड़ दे। और श्रद्धा प्रगति, श्रद्धा प्रगति जितनी शक्ति उसी भलाई करे, तो ये मनुष्य का खास धर्म है, भगवान का भजन नहीं करता और बुराई करता है वो बहुत नीचा है, क्योंकि ऊंचा कौन है, वो बुराई किसी की नहीं करता, भगवान का भजन करता है, तो भलाई हो गई खेत बढ़िया हो गया, फिर भजन करता है तो बहुत माला माल बढ़ जाता है। इस वास्ते श्रद्धा बात है, दो बात याद रखने की है। इसी तरह से सबके हित में रत रहता, गीता ने कहा कि प्राप्त वह सर्वभूत हित रहता, बुरा ही नहीं करेगा क्या करेगा, भलाई ही करेगा और क्या करेगा, अथवा कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करने से तो स्वतः सिद्ध है ही परमात्मा का अंश, और भलाई करने से भलाई होगी ही, बुराई न करने से स्वतः स्वभाव अच्छा काम होता है। इस वास्ते कभी भी दुर्गुण दुराचार को करने लगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स्य इनका सर्वदा त्याग कर देना है, इनके त्याग में कठिनता पड़े तो भगवान प्रभु को पुकारना है, प्रभु मदद करते हैं, भजन ध्यान में मदद करते हैं भगवान, सदगुण सदाचारों में भी भगवान मदद करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, और भगवान की कृपा से सदगुण सदाचार स्वतः आ जाता है, तब तेन कम अवसर लक्ष्मी माना बात करो। भागवत में ब्रह्मा जी के वचन है, आपकी कृपा भगवान की कृपा को देखता रहे और हृदय वाणी में नमस्कार करता रहे, हृदय वाणी मन से नमस्कार करता रहे, ऐसा जीता है वो मूर्ति पद का अधिकारी होता है। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म में 10वें अध्याय के 14वें अध्याय में, तो ये बात है, हरदम मस्त रहो, भगवान मेरे हैं, और समझो भगवान में अपनापन होना है, ये सबसे ऊंची बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तज कुछ मात, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण जहाँ बैठे हो यहाँ पर ही हो राम को नाम जो भगवान का होकर नाम जप करना, होते ही भगवान का संबंध जुड़ जाता है। ये क्या है, अपने को संसार का शरीर, संसार को अपना, शरीर को अपना, अपने को शरीर, ये ही बाधा है। शरीर का अपना नहीं है, शरीर तो माँ के पेट में बना है, मरौती नहीं पड़ा रहेगा। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तीन बात याद रखे, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये शरीर संसार से मिला है तो ये संसार संसार का शरीर है और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी है। हमारे लिए शरीर नहीं है, शरीर से भजन हो जाए वो हमारे लिए होता है, तो शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। शरीर को अपना मान करके शरीर का पोषण करना है, उसका पतन होता है। एक बार शरीर अपना है ही नहीं, ये तो मिला है, बिछड़ने वाला है। शरीर के साथ आप नहीं रहते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकता, और शरीर नहीं तो आप सदा भगवान के साथ रहते हैं, भगवान आपके साथ रहते हैं। जड़ता तो शरीर को पकड़ लेने से भगवान से व्यवधान होता है, भगवान से दूर होते हैं। शरीर हम न रखे, शरीर सेवा करे। संसार की वस्तु जितनी मिली है वो अपनी नहीं है, वो सेव संसार की सेवा के लिए मिली है। धन मिला है, घर मिला है, कुटुंब मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है, अधिकार मिला है, ये सब संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखना पक्की बात है। और भगवान हमारे लिए है और हमारे लिए नहीं है। भगवान यदि अपने शरीर वाला नहीं है, हड्डी मांस ये अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, अपना भगवान है। ये उल्टी बात पकड़ ली, शरीर को अपना मान लिया। शरीर को एक तो तीन बात करिए गलती, एक तो शरीर को सत्ता दे दी, जो एक क्षण भी सत्ता नहीं है, इसकी निरंतर असत हो रहा है, असत ही है ये, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और है उस समय में अभाव में जा रहा है निरंतर। मैं बात कही इस समय में जितने शरीर की आयु थी उतनी अब नहीं है, ये हरदम जा रहा है, मर रहा है निरंतर। बहन है गम जी रहे, ये जी नहीं रहे, मर रहे हैं। आपने हमारे जितने शरीरों में हमने उम्र पाई है उतने मर गए हैं, मर गए यार को, ये बात खुद ध्यान देने की सुनने की है। जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जन्मे थे उस समय में बड़ी लंबी आयु थी, अब 50 वर्ष 60 वर्ष हो गए, तो 60 वर्ष खत्म होगी, बाकी कितने पता नहीं, पर इतना तो मर ही गए, ये धाम एकदम पक्की है। इस वास्ते पूर्ण यथे इतना पड़ते मृत्यु रावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी भगवान का भजन करो। सज्जनों शरीर जा रहा है, ये संसार सब जा रहा है, आपके साथ ठहरा रहा है नहीं। तो शरीर को सत्ता देना और शरीर को अपना मानना और अपने लिए मानना, तीन बात। शरीर है मानना गलती है, शरीर है कहाँ बताइए, बालक बना रहा, किसे किशोर बना रहा, जवानी रही, क्या वृद्धावस्था रही, क्या रोगी अवस्था रही, क्या निरोग अवस्था रही, क्या धनवत्ता रही, निर्धनता रही, ये सब जा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है, ये तो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, बाकी कितना पता नहीं है। जितने वर्ष आ गए इतने तो आप गए, मौत आ ही गई, उतनी तो मृत्यु हो गई, उतना तो खर्च हो ही चुका, अब बाकी कितना इसको कुछ पता नहीं। इस वास्ते ये अपना न माने, अपने लिए ही न माने, ये संसार के लिए है। संसार से मिली हुई वस्तु संसार को दे दो और भगवान से मिले स्वयं भगवान को दे दो, निहाल हो जाओ आज, कितनी बड़ी शुरुआत है। आप स्वयं भगवान के साक्षात अंश है, मई वंश हो जीव लोग जीव उनका सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदासी, ईश्वर के हम हमारे ईश्वर है, संसार हमारा नहीं है, संसार के नहीं है, संसार हमारे काम नहीं आएगा, भगवान हमारे काम आएगा। आप में भगवान का नाम लिया जाए अंतकाल में तो उद्धार हो जाए। बाली ने कहा है महाराज, बार बार मुझे जतन करा ही अंत राम कही आवत नहीं, कहते तुम असल से कहू तुम राखो प्राणा, भगवान ने कह दिया तुम्हारे असल कर दू प्राण रखो, कि महाराज मैं प्राण किस वजह रखू, आप आ गए, इससे बढ़कर और कौन सा मौका होगा। भगवान का नाम आ जाए ये समझना चाहिए, भाई भाई भगवान की कृपा है और भागी जागृत हो गए तो भगवान नाम और भरे भाग पाई, सत्संग सत्संग और भजन भरे, समझना चाहिए भगवान बहुत कृपा करी है। जैसे बच्चे को भगवान सिर पर हाथ करके और अपनी तरफ राधा खींचते अपनी तरफ माँ खींचती है, ऐसे भगवान सत्संग कहते हैं, भगवान नाम आता है, सुना चाहिए भगवान अपनी तरफ गोद में ले रहे हैं, खींच रहे हैं मेरे को, मैं निहाल हो रहा हूँ, भगवान का नाम आ रहा है मेरे जैसे वो, और कलयुग में और भगवान का नाम और भगवान की सत्संग अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा से मिलती है, ये उद्योग से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। और इसका अर्थ ये है कि भगवान हमारा कल्याण करना है। जैसे कोई ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे दो, साधु को निमंत्रण दे दो, अरवासुदी बुला दिया, आसन दे दिया, बैठा दिया, पत्र रख दी, फिर वो चिंता करेगा भोजन देगा कि नहीं देगा। अरे क्यों दिया, पहले निमंत्रण क्यों दिया है, भोजन तो देगा ही देगा, मन होता नहीं, क्यों निमंत्रण दिया ही, अलग अलग बैठाया है क्यों, जरूर रख दिया, पत्र रख दी। इस तरह से मनुष्य शरीर दे दिया इस कल्पुर के समय में, और सत्संग भी दे दिया, बातें भी अच्छी कह दी, गीता से परिचय हो गया, भगवान नाम से परिचय हो गया, तो हमारा कल्याण तो भगवान करेंगे ही करेंगे करेंगे करेंगे, ये भाव सज्जनों निहाल कर देगा। ऐसी बात है ये, विश्वास रखो भगवान पर, कि भगवान ने इतना काम किया है तो भगवान के मन में हमारे कल्याण करने की आ गई, विश्वास हमारे कल्याण होगा कृपा से, ऐसी कृपा सुन के भगवान नाम का जप करो, सदा याद रखो और उपकार करो ऐसे जल, तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है, तो हमारा कल्याण भगवान करेंगे। इसी के स्वर्ग समय सत्संग समाप्ति होते समय शिशिर जी ने कहा था कि तुम मेरे हमारे पर कृपा करो, उन्होंने कहा कि मेरे पर आप लोग कृपा करो, अगर इस जन्म का निमंत्रण मत देना कि हमारा दूसरा जन्म होगा, ये निमंत्रण मत देना दूसरा जन्म, हमारे जन्म क्यों होगा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ने इतना खींचा हमारे को, ऐसे तीर्थ स्थान में, ऐसे सत्संग में, ऐसे रामायण के पाठ में, ऐसे शुभ अवसर में हमारे को लाकर जुटा दिया है, तो क्या ये हमारा उद्योग है, अपना उद्योग समझ रहे तो गलती है, भगवान की कृपा होती है, बड़े भाग्य पाए सत्संग, बिना प्रयास हुए भव भगवान, बिना उद्योग के कल्याण करता भगवान भगवान की कृपा से, तो भगवान ने ऐसा दिया है, तो ये भाई बहनों से मेरे हाथ में प्रार्थना है, मन में समझे भगवान ने मेरा कल्याण करना है, अब उन्होंने जज की कल्याण करने की, मैं क्या करूँ, जबरदस्ती शत्रु बनाया है, जबरदस्ती शत्रु बनाई है, जबरदस्ती रामायण गीता से परिचय कराया है, तो कल्याण करने की इनके मन में है, ये पत्र देना बुला बुला कर बैठाना है, अब भोजन कल्याण करना है, तो ये क्यों निमंत्रण दिया हमारे को, तो कल्याण हमारा करना है ही भगवान को, अपने की बात है कि बुरा भाव मत लाओ, बुरा भाव मत लाओ, आज आप बुरा बनाम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, देखो महाराज बुरा भी आ गई, आपका मन नहीं माने वो संचल हो जाए तो आप लगाओ लगाओ भगवान में, नहीं लगा कह दो सज्जनों बहुत बढ़िया बात, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात, देखिए देखिए महाराज महाराज भगवान चला मन चला गया, देखिए मन में बुराई आ गई, देखिए मन में ये बात आ गई, इतनी सावधानी आप रखो केवल नाम जपते रहो, ये देखिए देखिए देख बुराई आ गई, देखो मन में ये बात आ गई, मन में ये बात आ गई, केवल कहते रहो भगवान पर सब निश्चिंत हो जाओ, भगवान को कहकर निश्चिंत हो जाओ, बच्चा जैसे अपने मन की बात माँ को कहकर अत्यंत छोड़ देता है, माँ सुन गई बात सुन, हमारे सब बात सुन, और सुन ले बात सुन, वो आ गया वो छोरा मिला, बस बात की बात होगी, इसी बात इसलिए भगवान कह देना अपने महाराज बुराई आ गई, देखो बुराई आ गई, बस इतना काम करो, साधन इतने इतने सुगम मेरे को मिले हैं संतों के कृपा से, पुस्तकों में शास्त्रों में, जब तक संतों की कृपा नहीं सुना तब तक पुस्तक पढ़ते हुए पुस्तकों में मिला नहीं, जब संतों से मिले तो पुस्तकों में बातें लिखी लिखी हो मिलती है, वही बातें पंत पहले पता ही नहीं था, पुस्तक पढ़ दे गए ख्याल नहीं हुआ, इस तरह से भगवान की कृपा से संत मिले संत मिले, उनसे बातें मिलती है बातें मिलती है, भगवान मिलते हैं, पहली कृपा भगवान की होती है मनुष्य ही मिला, फिर संत मिलते हैं जिनसे भगवान की कृपा भगवान की महत्ता भगवान की लीला सब समझ में आती है, जब वो सब आ जाती है तो समझ में भगवान की कृपा है, अभी बताया ना भक्ति मणि है, इसमें बहुत भारी महिमा है, ज्ञान है ये एक पूंजी है, ज्ञान है एक धन है, एक धरोहर है, खास चीज है धन है, और जो प्रेम है ना भगवान का प्रेम, ये है लोभ, लोभ के बिना धन की कीमत नहीं होती, क्योंकि धन नीचे लोभ नरकों में ले जाए, जैसे धन की कीमत लोभ से होती है, ऐसे ज्ञान की कीमत भक्ति से होती है। भक्ति ये लोभ है, ज्ञान का बड़ा महत्व तो लोभ से होता है। धन का लोभ नहीं है, धन की क्या कीमत है। इसी तरह से भक्ति प्रेम है, भगवान जरूर आकर्षण है, प्रियता है, ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। रत्यंकुरोत्पत्ति पासी भूमिका है, जहाँ ग्यारह भूमिका बताइए गई, वहाँ पर भगवान ने प्रेम हो रहा है। भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के चरित्र अच्छा लगे, भगवान का धर्म अच्छा लगे, भगवान का चरणोदय अच्छा लगे, भगवान की कोई बात अच्छी लगे, भगवान मंदिर देखने आने लावे तो सुनना चाहिए, भक्ति पैदा होगी। भक्ति का अंकुर हो गया हृदय में, अब आप भक्ति पैदा होगी, भगवान जाएंगे भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग पावही प्राणी। भक्ति सुलभ है, शेष है, सत्संग से भक्ति है। बिना सत्संग मिला पत्नी भक्ति तात अनुकूल सुमूला, मिले जो संत हुए अनुकूला, भगवान के प्यारे भक्त अनुकूल होते हैं तो भक्ति मिलती है। भक्ति मिलती है समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत धरा दे दी। साधुओं में हृदय भगवान कहते मेरा हृदय है, जैसे बूढ़ी माँ कोई मरती हो तो बेटा को, बेटी को, छोटे बच्चे को, अपने सब छोटे बेटे को बड़ा कहती है, बेटा मेरे पास इतना गहरा है, ये धन है, ये तुम दे ले। ऐसे हृदय की बात माँ कहती है, जिस पर स्नेह होता है, ऐसे भगवान के ये दरबार में भगवान की भक्ति और भगवान के भगत ये प्यारी चीज है। तो किसी को भगवान कृपा करते है तो कहते हैं साधु हृदय में, साधु नाम हृदय प्रभु मदन में तेर जानती ना हम थे दो पना पी। तो हृदय की बात माँ कहती है ज्यादा कृपा रहती सर। तो साधु हृदय भगवान का हृदय है, तो भगवान की भक्ति, भगवान के संत महात्मा ये भगवान दे देते तो समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा है। ये बूढ़ी माँ हमारे को धन दे रही है, ये धन देती है भगवान। इस बात से सदा मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा मानो, नाचने लग जाओ, खुश हो जाओ, चलते थे बैठे बैठे रात्रि में एकांत बैठे नहीं, भगवान की याद आ जाए, सुबह भगवान भजन करो। ये बात बहुत एक मार्मिक बात है, ये आप ध्यान देगा। अचानक भगवान की याद आवे तो सोना चाहिए अभी मेरे को भगवान याद आवे, सावरी और सितारे माने आवे चुकी भगवान की याद करे, सब भगवान की याद आवे। अचानक कोई प्रसन्न नहीं और भगवान याद आवे तो सोना चाहिए भगवान याद कर रहे मेरे को, नहीं तो भगवान याद कैसे आती। तो भगवान मेरे को याद कर रहे हो, भाग्य हो गया भाई, भाग्य खुल गया, भगवान के हृदय में मेरा स्थान हो गया, कहाँ मैं पद पर गई, ऐसे बड़े खुश होना चाहिए। अगर इस तरह से खुश हो तो आपकी भक्ति बहुत तेज बढ़ जाएगी। मौका है ये मौका, आप व्यापार जानते हो ना, ये मरी और तरी कभी कभी आती है, हरदम नहीं आती है। तो इस तरह से ऐसा भगवान का अवसर मिले तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है, अलौकिक कृपा हुई है। अरे ऐसे जान करके जानते बोले वो काम करो, ये नया काम है, ये प्रारंभ का नहीं है। संसार का सुख और संसार का दुख ये दोनों कर्मों का फल है, पर भगवान की भक्ति एक कृपा का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल नाशवान होता है, भगवान की भक्ति का फल अविनाशी होता है। अविनाशी कर्मों का फल नहीं, कर्म का आरंभ और अंत होता है। इस तरह से कर्मों का फल आदि और अंत वाला ही होता है, अनंत फल होता ही नहीं कर्मों का। और भगवान की भक्ति इनका फल अनंत है, इसका अंत नहीं है। शिव वाली भक्ति इतना दिन होगी, ये भक्ति आगे भगवान खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, समाप्त ये बात नहीं है। सदा भगवान का प्रेम रहेगा, प्रेम अखंड रहता है, ज्ञान अखंड रहता है, तो ये भगवान की कृपा का फल है। इस वास्ते भगवत संबंधी बात मिलती है, भगवान बहुत कृपा करते हैं। जब गीता में नियम बात है, गीता को हृदय हृदय बताया, भक्ति को हृदय बताया, भक्तों को अपना हृदय बताया, तो ये हृदय की बात है, भीतर की गहरी बात, वो हृदय खोल कर भगवान दे रहे हैं। ऐसा समझ करके हर दिन मस्त रहो, चलते फिरते उठते बैठते, अरे कहाँ मैं कलयुग का विषयी पामर, और उसमें ये बात मिली, भगवान की स्मृति हुई है, भगवान के संत मिले, भगवान की बात मिली, भगवान की गीता मिली, भगवान का नाम मिला, भगवान की स्मृति मिली, कहाँ तो मैं कलयुग जीविका ये भगवान शंकर राम राम शिव सुमरण लागे जाने जगतपति जागे। भगवान शंकर राम राम करने लगे तो वही भगवान जो तुम बोले राम नाम दिन रहती सादर जब अनंग रहती, भगवान शंकर जपते जिस नाम को वो नाम मेरे को आ गया, कहाँ तू मैं कहाँ शंकर। कल्याण करने वाले शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप भगवान भी तुम राम नाम दिन रात जाओ रात दिन नाम जप रहे हैं, तो नाम कितनी बढ़िया ऊंची चीज है। भगवान के क्या शंकर के क्या काम बाकी रह गया, क्या जन्मन में आए हैं, क्या तुम्हें दुख दूर करना है, क्या तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, क्या प्रेम प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना बाकी, वो भी नाम को छोड़ते नहीं तो नाम की कीमत हरेक नहीं समझता। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसादे रहना अल्प पुण्य होता श्रद्धा यथा नहीं हो जाए थे। वैष्णव संत माता और भगवान के उन्हें हरेक आदमी समझता नहीं, ये भगवान के प्यारे हैं, भगवान इनको प्यारे हैं। जैसे दिलीप जी महाराज ने विनिश्चित महाराज ने कहा है भगवत विधा भागवत आपके समाज जो भगत है वे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों के पापों का नाश करके तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थी तीर्थ शांत क्योंकि आपके हृदय में गदाधर भगवान विराजमान है, वो भगवान विराजमान होने के कारण से आपका महत्व है, जहाँ आप पकड़ते हो वहाँ सब बहुत ये सेवते महागुणागुण गुणात्वर राम की दवात है। ये पांचवा अध्याय अध्यात्म राम उत्तर काल का ये सेवते माम अगुण गुणात्मक गुण से परे निर्गुण का सेवन करता है यदि वह सुगुण और सगुण भगवान का ध्यान करता है भगवान के शुभ अहम मैं ही हूँ। सगुण का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है, निर्गुण का ध्यान करने वाला मेरे शुभ हूँ, स्वपादान तेरे वो मेरा साक्षात स्वरूप है। भगवत भक्ति की बेमा कैसी है एक कारण मेरे से पूछा भगवान के होने में कोई प्रत्यक्ष बात बताओ, तो मैंने कहा जो भक्ति करने वाले हैं वो हमारे को श्रेष्ठ दिखते हैं, उनमें कहाँ से गुण आई श्रेष्ठता कहाँ से आई, तो भगवान के याद करने से भगवान भक्तों का बड़ा महत्व दिखता है, ये भक्त भगवान की प्रत्यक्ष महिमा है। अगर मूल में गुण नहीं तो कहाँ से आए, अंग्रेजी पढ़े लिखे में दिखता है जो अंग्रेजी पढ़ लेते हम नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ाई है तो अंग्रेजी लिपि है अंग्रेजी भाषा है, ऐसे ही भगवान के भक्तों में विचित्रता भी होती है, तो विचित्रता मूल में भगवान है तभी तो ये प्रत्यक्ष बात है। ऐसा जब कहते हैं संत विशुद्ध मिले पुल थे ही चित्रमय राम कृपा के दिए भगवान कृपा की दृष्टि देते हैं तब ऐसा मौका मिलता है, इस वास्ते भगवान की कृपा समझे हर दिन खुश रहो हर दिन प्रसन्न रहो भगवान की कृपा के भरोसे संसार के पदार्थ मिल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बड़े भगवान है भगवान हुए कोपी नंत भाग्यवान था भाग्यवान वो है जो धनी थे त्यागी भगवान में लगे है वे भाग्यवान है। लोग धन ज्यादा धन के चाहोगे से भाग्यवान कहते हैं वो भाग्यवान नहीं है, वो जो भाग है वो नष्ट हो रहा है, वो भाग फूट रहा है खत्म हो रहा है, वो जो भाग खत्म हो जाएगा धन्यवत्ता होने से। भाग्यवान हो गए जन भगवान की याद हो गई है अविनाशी नहीं है मैंने तो साथ में रहेगा, अरे ये भगवान बड़ा धन आप लाखों रूपये है स्टेशन पर करे और गाड़ी के ऊपर चल दिए बट पकड़ लिया अब पास में कुछ है नहीं क्या करो रुपया घर में पड़ा क्या काम है वो सुना नहीं सकता। अरे भगवान की भक्ति श्रद्धा साथ में रहती है, जमराज भी डरता है मैंने भगवान के भक्तों से अजामिल के ऊपर ध्यान में आता है भगवान महाराज जमराज ने माफी मांगी भगवान से, तो महाराज हमारे दूतों ने जो अपराध किया अजामिल को पकड़ के आप माफी करो और कह दिया साफ है जहाँ भगवान का नाम हमारा नहीं है। दूतों ने कहा हम तो समझते आप गई राजी और हम पापी को लाने लगे मारपीट हमारे को भगा दिया तुम्हें कोई और भी मालिक है, अरे माल तो भगवान है मैं तो नहीं हूँ, भगवान से माफी मांगी जमराज ने अजामिल को लाने लगे गए तब तो भगवान है वो बहुत विलक्षण है वो पता नहीं है जमराज के दूतों को पता नहीं, उसने कह दिया कहीं मत जाना जा भगवान के नाम से तो हो वहाँ हमारा राज्य नहीं है वो राज्य भगवान का है, इस वास्ते हमारे प्रावधान नहीं होती है नहीं चलते सज्जनों ये भगवान का नाम मामूली दिखता है परंतु पता लगता है कि जब उनका मुख आता है तो आफत आती है तब भगवान के भक्त ऊंचे लोगों को जाते हैं तो बीच में जितने ऊंचे ऊंचे पुरिया है उनमें भी आनंद मनाते हैं लोग सभी कि भगवान के भक्त का दर्शन हो गया हमारे भक्त आ गया है। इस वास्ते सज्जनों भगवान में लग जाओ इसके समान कोई ऊंचा काम नहीं है, चलते फिरते उड़ते फिरते हरदम भगवान को याद करो प्रति सीधी सरल बात है, हाथ काम मुख राम है हृदय शांति प्रीत दरिया दृष्टि साधकी आयु तमरित हाथ काम मुख राम राम राम राम राम हाथों काम करते रहो। कर से कर्म करो दिखाना अरे मन रखो जहाँ कृपा नहीं जाना कृपा नहीं जाने चलो मन रखो अरे भगवान का काम कर रहा हूँ घर में रहता हूँ पंचामृत बताया ना मैं भगवान का हूँ मैं भगवान के घर में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ वो संसारी नहीं रहेगा ऐसे जो रहता है वो संसार रहता है वो संसार नहीं रहता है सर्वथा वर्तमान हो भी सहयोगी नहीं वर्तते स्थिति मेरे साथ में सब सिद्ध सबके परिपूर्ण सबसे बाहर भीतर रहने वाला परमात्मा उस परमात्मा में लगे हुआ है वो संसार में नहीं है वो सर्वथा वर्ता करता है मेरे में रहता है हरदम मेरे में रहता है क्योंकि स्वास्थ्य समझो भगवान ये संसार तो है नहीं ये तो टिकता नहीं एक क्षण भी ये है कहाँ वो संसार रहता है भगवान कहते मेरे में रहता है इस वास्ते आत्मा को मेरे अपने शरीर में जैसे किसी ने कहीं पीड़ा नहीं हो सब जगह सुख पहुंचे ऐसे सबको सुख देना है सबको आराम देना है सब जगह भगवान है जो वहां उपस्थिति सर्वत्र सर्वज वही पश्यति हाँ कैसी बोझ की बात है सब में भगवान है अगर ना स्वीकार किया तो निहाल हो गए आप तो ये बात अपने पकड़ लेनी है अब जाना है अपने को मैं तो जाना इस बात को लिख ले जाओ गंगा जी जाते हैं गंगा जल लाते हैं गंगा जी रेणु पर लाते हैं और कंठी प्रसाद भी लाते हैं ऐसे ही ये इस सत्संग में आए हो तो यहाँ से जाने की खास चीज है भगवान अपने हैं सचिव है दिया मनुष्य अपना नहीं है यही बनना है यही रह जाएगा और भगवान अपने पहले भी अपने थे अब भी अपने हैं सदा ही अपने रहेंगे इस बात में भगवान अपने और अपना नहीं है गलती होती है जो अपना नहीं है संसार उसको तो अपना माना है और जो भगवान अपने हैं उसको अपना माना नहीं ये भूल हुई है आज से ये भूल निकल गया है कि बस भगवान हमारा तो भगवान है शरीर अपना कहाँ है बालक बना नहीं रहा जवानी नहीं रही वृद्धावस्था कौन सी रहेगी जोगी अवस्था अवस्था कौन सी रहेगी ये तो सब बीत रहा नष्ट हो रहा है अरे भगवान कभी अलग हुआ नहीं कभी अलग हुआ नहीं कभी अलग है नहीं कभी अलग हो सकते नहीं भगवान सर्व समर्थ है परंतु हमारे से भगवान अलग हो जाएगी भगवान असमर्थ है भगवान की सामर्थ्य हमारे अलग हो जाए हम ही विभू होते हैं भगवान याद नहीं करते भगवान अलग नहीं हो नहीं सकते हमारे से सदा ही साथ देते हैं इस बात का पता नहीं था यह रहस्य की बात है ये जो आप लोग शेष हो गए व्यापार करते किसी अफसर के हाथ में वो उसका परमिट है वो आप रहना हो वो क्या करते हो आप स्त्री को डाली देते हो वो राजी हो जाए ये निवास नाक दबेगी ऐसे भगवान की कमजोरी है उस अफसर की कमजोरी कहाँ है स्त्री के सामने उसको राजी कर देते हो तो उसे हुक्म मिल जाता है ऐसे भगवान की कमजोरी है एक बार करवा की सो पिए जाते और को नहीं और का प्रेम नहीं और का स्नेह नहीं और का भरोसा नहीं एक आस एक बल एक आस विश्वास एक ही एक राम घनी श्याम चाहते तो उसी भगवान की कमजोरी है सो प्रिय जाके गति नहीं आन की आदि गति नहीं है तो भगवान की है ये भगवान की करो फिर भगवान प्रश्न हो जाएंगे फिर भगवान तू नहीं करेंगे भगवान में ताकत नहीं है केवल आप एक बार भगवान को मानता हूँ ये बना भाई कोई क्या हो दुष्ट हो सज्जन हो आप कैसे ही हो राजन प्रभुति सूख पिएगी भगवान की ये बात याद ही नहीं है क्या पाप किया क्या अध्याय किया है वो तो पुकार गई बाप बच्चा जब माँ माँ पुकारता है तो माँ का अवगुण माँ को याद होता है कि बच्चे का अवगुण या बच्चे ने गलती करी ये करी वो याद ही नहीं होती मेरा लाला है मेरा है मेरा बस ये याद होता है ऐसे भगवान के पुकारने से भगवान को यही याद होता है खास बात जो बने वो मेरा है ये मेरा है याद होता है अरे भगवान ने मेरा मान लिया फिर क्या है सीता जी की खोज में गए जब समुद्र किनारे हम क्या जाए जिससे समुद्र है कैसे जाए तो हम क्या करे घबरा गए तो वहां हमारे बोले घबरा के क्यों भगवान के हैं भगवान का काम करते भगवान का काम हो घबरा गए क्यों क्या भगवान की कृपा है अरे निमित्त मात्र बहुत सब शासन हम अपनी ताकत से थोड़े काम कर रहे हैं भगवान की कृपा से काम होगा तो भगवान का काम करते हैं कि हमारी हिम्मत आ जाती है इस वजह से आप सोच रहे भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है भगवान की याद आ रही है भगवान की कथा सुनो मिलती है गीता रामायण आदि ग्रंथ मिलते हैं तो भगवान की कृपा है तो इसकी कमजोरी दूर करो मन से हमारे ऊपर कृपा कृपा से काम हो रहा है, कैसे समझ करके हर दिन मस्त रहो, हमारा नाम लेते रहो, ये कमजोर ये भगवान का नाम खीर ये मारवाड़ी खाओ से इन मुंडे जरा खीर कहाँ मिलती है, हमारे देशों को भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा, क्या हमने कर शुभ काम किया है, ऐसा कैसा भव्य काम किया है जिससे, तो ये कृपा से हमारा बढ़िया काम नहीं है, कृपा करते हैं भगवान अपने तरफ से कृपा करते हैं। ऐसे समय में सत्संग में नहीं जाता, सत्संग में कथा में नहीं जाता तो क्या करता है, कृपा बरस होती है उस समय घर में घुस जाता है, वो जो बरस रही है फिर वो अलग हो जाता है, तो ऐसा वो मंदभागी है। भगवान के भजन में जाओ, भक्ति में जाओ, आप थोड़ा दलित मात्र बन जाओ, देखो भगवान कितनी कृपा करती है, भगवान की कृपा बहुत विलक्षण हो रही है। एक माई घर से निकली जल डालने के लिए, दोपहर का समय बच्चा सोया था, वो घर भर के आ रही है, बच्चा जग गया नींद से, नींद जग गया तो माँ को देखा, माँ नहीं है, माँ माँ करके चल पड़ा, अब चल रहा माँ आ रही है, खूब घाम तप रहा है, अरे वो चल पड़ा है कोमल कोमल चल झाड़ू मारू में, अब जलता है, अरे रोता है जोर जोर से आता है, माँ कहती ठीक है घर लिया हुआ है, पास आए तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर, हाथ ऊंचा नहीं कर अब गिर गया वहाँ, अब माँ को दुख होता है, सुख तो नहीं है परंतु क्या करे, अरे थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे मैं ले लू गोदी में, वो पड़ गया निकल लगे मेरे को छोड़ दूसरे, अरे तू हाथ तो कर ऊंचा, इस तरह से भाई अपने थोड़ा हाथ ऊंचा तो कर इतना तो कर दो, वो आपसे बोधी लेती है। ये जो उद्धार होता है, जो संत बनते हैं, ये अपने उद्योग से नहीं बनते हैं, भगवान की कृपा से बनते हैं, अपने किए हुए अनंत जन्मों के पाप पड़े उन पापों को सबको साफ करके हम भगत बनेंगे, ये अपनी हिम्मत नहीं है। एक साधु की मैंने बात सुनी है, शिला पड़ जाए, एक शिला पड़ जाए ना, वर्षा हो घाम हो और चाहे ओला बरसे, चाहे तपत रहे, चाहे गर्मी गर्मी चले, कुछ भी चले, वो शिला पर भी रहना, और शिला के पास में था दाड़म का वृक्ष, उस दाड़ में फल लग जाए, फूल लग जाए, पत्ते लग जाए, करो करो तो कोई खाना, और उसे में कुछ नहीं हुआ रहा, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष में भगवान मिले, भगवान को बोल भाई वर्तमान वरदान मांग कि महाराज आप जो मिले उनको मांग मांग, तो सब लोग मांगते ही समझ लिया आपने, जो मिले मांग मांग, कुछ हिसाब करो आप, हिसाब क्या है, कितना वर्ष 12 वर्ष हो गया मेरे मुझे बैठे हुए और आपका भजन करते हुए क्षेत्र गांव में सुन रहे कि मांग सीधा मुफ्त में देते हो आपके, क्यों हिसाब कराता है, तो सच्चा है जो मांग ले फिर वही बार मांग ले, मुझे तो समझ लिया कैसा बोलना चाहिए, बहुत अच्छा वो अच्छा कहते शिला बोले कि 12 वर्ष तो मेरे पर रहा है, तो 12 वर्ष में मैं रहूंगी तो सगे गांव है ब्याज तो अलग है, दारू बोली कि 12 वर्ष खा गया मेरे को तो 12 वर्ष जीवन के ऊपर मैं नौकरी गाऊ, 24 वर्ष तो कठोर तपस्या के समय का है बेचारा हिसाब, अब इससे पहले का हिसाब फेंक रहे कि नहीं, घबराए मुझे तो सीधी बात है, कृपा से कल्याण होता है महाराज, अपनी कर्म से नहीं होता है, बैन होता है, मैंने इतना भजन किया है, इतना किया है, मैं गीता जानता हूँ, समझ रहा हूँ, ये भूख भर जाती है भीतर अभिमान की ये नहीं है, और गीता जानते हैं गीते भगवान की कृपा भी नहीं जानते हो, बिना कृपा की भगवान की गीता आती है, सत्संग लेती है नाम आता है, लड़ा बो तो नाम हरी जय, करा बो तो सेवा कीजिए, हरी उसमें शंकर कहा है, इस तरह से जनो भगवान की कृपा से होता है, हुआ ही कृपा से, कृपा से ही होगा, कृपा की तरफ भी देख तो तत्ते देवता है, कृपा की तरफ देवता है, तो आप सब काम होता है, आप आप स्वयं और वास्तव में ज्ञानी है, ध्यानी है, भगत है, सबके वास्तव में भगवान की कृपा से काम होता है, अपनी ताकत से काम नहीं होता है, पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, उनका काम तो सब करते हैं, मैं सुनता काम तो कृपा से होता है, कुछ दुर्बुद्धि के कारण से आजकल कैसे कैसे घोर घोर महान भयंकर पाप कर रहे हैं, सजनों बचो ऐसे घोर पापों से बचो, हे नाथ पुकारो कि महाराज गलती हो गई हम क्या करें, अब मैं करने को वो बल भी आप दो भगवान, वो पापों से बचने का बल भी भगवान से मांगो, और अगर पाप करो मत जिन पाप को भयंकर पाप समझते ऐसा पाप और भी करे भाई, मानव शरीर प्राप्त किया है कलयुग के समय में, ये भारतवर्ष में, भारतवर्ष के समान कोई दूसरा पवित्र देश नहीं है जिसमें गंगा जमुना आदि की नदियां है। भगवान के अवतार होते हैं यहाँ 24 अवतार, वो अवतार की भूमि है ये। जैसे आपके सद्भाव हृदय में पैदा होते हैं, कटाल में पैदा होते हैं, के हाथ में अंग पैदा हो रहे हैं, इस तरह से ये संपूर्ण भूमंडल का हृदय है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उसमें अपन आए हैं। कितना भाग्य है, ये मामूली भाग्य नहीं है। भारताजी ये भारत लोग आंगन में आए हुए हैं, ये बहुत विष्णु कृपा है भगवान की। जब कृपा होती है मौका मिलता है, इस वास्ते उसी तरफ देखो, पापों से करो, अन्याय से करो, अत्याचार से करो, विचार से करो, खान पान शुद्ध बनाओ, चाहने का चीजें शुद्ध बनाओ, खाने की चीजें शरीर अन्न जल, इसके सिवाय कोई भी आदत मत डालो। सुपारी कृष्णा भी आदत डालती जल भरी थ्रो भी थोड़ी सी जमीन नहीं थी, आदत खराब है और पराधीन सुपने सुविधा है, इन खराब खराब जैसी चीजों का सेवन करना बहुत भयंकर पाप है, पराधीनता है। सजनों शुद्ध चीज खाओ, शुद्ध कपड़े पहनो, शुद्ध जगह देश के शुद्ध का सेवन करो, अपवित्रता मत जाओ। सज्जनों में मौका मिला हुआ है, ये आपके हाथ की बात है, अपने हाथ की बात है, ये प्रतंत्र की बात नहीं है। इस बात से भगवान में रात दिन लगे रहो, हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जायी, राम से लगे रहो भाई। जैसे फल वृक्ष के लगा रहता है वो आप से आप बड़ा हो जाता है, पक जाता है, मीठा हो जाता है, सब आप ये लगा रहे, ऐसे भगवान से लगे रहो, मन से याद करो, नेत्रों से भगवान की प्रभु मैं जग लखी रहे सफल करी, सब भगवान को देखो नेत्र सफल हो जाए, भगवान का चिंतन करो अंत में सफल हो जाए, भगवान का चिंतन करो संसार से पवित्र हो जाए। जहाँ संत महात्मा रहते वो संसार पवित्र हो जाता है, संतों की दृष्टि में आ गए, भगवान की कृपा में आ गए, हम पवित्र हो गए, निहाल हो गए, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है। ऐसे हो गए मस्त रहो, हरदम भगवान को याद करते हो, अनुभव कृपा है भगवान की, इस तरह ध्यान में जाता है। बच्चा समझता नहीं, माँ की गोदी में रोता है तो मूर्ख को कहे तो हंसेगा कहाँ, राजी कहाँ जाएगा बता, इससे बड़ी क्या चीज मिलेगी। ऐसे भगवान के देश में कलयुग के समय में हम भगवान के आए हुए, या दुख करे या तो वर्ष क्यों भगवान की तरफ विचार करे, पापों से पाप कर्म से डरे, दुराचार न करे, दुर्गुण न करे, खराब काम न करे, और उसमें भी सहायता भगवान की, जब कभी पाप से बच जाए तो भगवान की कृपा सुनिए। मैंने संतों की बातें सुनी है, उन्होंने अपने जीवन ही सुनाई, किसी किसी संत ने सुनाई है कि मैं तो पत्थर की तरफ जा ही रहा था, पर भगवान ने ऐसी कृपा की अलोक से मेरे हाथ पर खेच मेरे बचा लिया। ऐसी कृपा करते हैं भगवान। हनुमान प्रसाद जी पोदार कह रहे थे, बम्बई में स्टेशन पर खड़ा था, बत्ती बंद बंद थी स्टेशन पर, और गाड़ी चल गई तो मैं प्लेटफॉर्म से चल करके उस पार जाता, गाड़ी चलना शुरू हुई, एक मुसलमान बो रहा था, उसने हाथ पकड़ी, क्या करते हो मेरे बता रहे, अगर मैं जाऊँ तो टुकड़ा हो जाऊ, जब गाड़ी शुरू हुई आगे से तीन घंटा उधर आ रहा था, उसने पकड़ भेज लिया मुसलमान ने, उनको पता नहीं चला गाड़ी चली, उन्हें पता नहीं था, हनुमान पूछे गए मेरे को पता ही नहीं, अरे खजार पर गाड़ी चल पड़ी इधर ही, सवा ज्यादा टुकड़ा हो ही जाता, अब बो रहा था वो गरीब ऐसी नया, अरे बंदे करते ऐसी मूर्खता करते हो, ऐसी मदद कभी नहीं करना। तो भगवान किस तरह से बचाते हैं, एक बार ऐसी बात संत ने कहा कि मैं खराब रस्ते जा रहा था, मौका मिल गया, एकांत घर में हार गए, वो तो हे रहा था, मैं तो पुकारा ही नहीं, इधर दूसरा आदमी आ गया, फिर बिछा गए भगवान ने, उस दिन से मेरे विश्वास हो गया, मैं जान कर पत्र को निकली, भगवान ये पत्र होने नहीं देंगे, सदा रक्षा करते हैं मेरे, ऐसे ऐसे भगवान भगवान बचाते हैं, बड़ी बड़ी दूर इतना से भगवान बचाते हैं, पता नहीं है कब भगवान क्या करते हैं, हमें सदा याद है, विश्वास भरोसा रखे भी बात नहीं, थोड़ा भगवान रखने वाले को भगवान इस तरह से लौकिक अलौकिक पाप अन्याय से भगवान बचा देते, सब संभाल देते हैं भगवान। विश्वास थे, वो विश्वास वो साधु कहते थे मेरे पक्का विश्वास हो गया, मैं जान करके अगर पत्र में जाऊं तो भगवान जान देंगे नहीं मेरे को, मैं कहूँ वेद पाप करूंगा कहेगा कैसे, मेरे स्थान आ गया है मेरा हो गया कैसे करेंगे, तुम भगवान के हो जाओ, वो राम को नाम जप फिर आप निश्चिंत रहो। कल भाई शिष्य की निगाह रहते हैं, स्त्री ब्याह पति निगर रहता है, सास ससुर निगर रहते हैं, भगवान को हो जाने भगवान है, भगवान के भगत धर्म भक्ति ये सब रक्षा करते हैं। ऐसा जब भगवान के ऐसा अभिमान जाए जरी हो रहे मैं शिव करूँ पति पति बो रहे, ये अभिमान करना चाहिए बट एक भगवान का हूँ मेरे भगवान है, ये बल रहना चाहिए भीतर में कहीं भी रहना चाहिए मैं भगवान का हूँ, वो राम को नाम जो फिर नाम से क्यों कितने मौज रहती है सभी, वो नाम भी वही कराते हैं, रक्षा भी वही करते हैं, भक्ति भी वही रहते हैं, सत्संग भी वही हो जाते हैं, ऐसी ऐसी घटना करते हैं संतों के बाद है कि मेरे को कहीं से जहाँ अच्छे साधु थे उनके पास रहता है वहां से छुड़ा दिया, विचार ऐसे क्या भगवान कर दिया, अब घटना ऐसी घटी कि मेरे को जाना ही पड़ा, वहां जाना पड़ा तो उन संतों से तेज संत कर लिया और आगे अब क्लास बदल देते हैं, हम क्या समझे इस बात, प्रधानाध्यापक होता है मुक्ति से कुछ क्लास में जाओ, इसलिए भगवान स्वयं अच्छे संतों का मेल करा देते हैं। एक सज्जन मिले थे मेरे मन में आया कि संत महात्मा मिल जाए, उनके सहस्त्र नाम का पाठ किया उन्होंने, विष्णु सहस्त्र नाम सत्संग मिले तो महाराज ऐसे विलक्षण तो मेरे संत बने विकृत संत मिल गए मेरे को, केवल इच्छा गई मन में सहस्त्र नाम का पाठ किया कि महाराज कोई महात्मा मिल जाए, तो संत विशुद्ध मिले पे चित्र राम कृपा करिए तो ऐसे हैरान करते थे, हम समझते इतफाक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया नहीं है, कृपा है भगवान की, उस कृपा से अंधेरे में नहीं हुआ है, हम समझते ही नहीं, हम नहीं समझते तो भगवान कृपा करते ही रहते हैं, जान लेते हैं तो आनंद हो जाता है, मस्त हो जाते हैं, गीता रामायण से ग्रंथों से परिचय हो जाना ये कोई मामूली बात है, हमारे लाखों करोड़ों पुस्तकों तरह तरह की उनमें कहीं भगवान की तरफ रुचि हो जाती है, गीता जैसे ग्रंथ का परिचय हो जाता है तो क्या है हमें शक्ति होता है, ये भगवान कृपा कर देते हैं, इस कृपा को हरदम मांग दे रहना, भगवान को याद करना, नाम जप करते रहना हरदम मस्त रहो, हरदम अब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, प्रत्यक्ष भगवान की कृपा है, ऐसी क्षण क्षण में थोक थोक दिन में भगवान याद आते हैं, भगवान कृपा करते हैं, नए नए घटना आती नए नए भाव पैदा होते हैं भीतर में, भगवान की भक्ति के भगवान के प्रेम के भगवान की रहस्य की बातें गीता जी की बातें पैदा होती है, वो अपनी शक्ति से नहीं होती है भगवान की भक्ति से होती है, भक्ति हमारी इतनी नहीं है जितनी भगवान की कृपा है, हम पहचान नहीं भगवान कितनी कृपा हम पहचान नहीं सकते, माँ की कृपा को बालक समझता है क्या, समझता नहीं है, समझता तो बालक क्यों रो, समझता नहीं, थोड़े मन के विरुद्ध हो तो दूध की तरह चेष्टा हो जाता है ऐसी दशा हम लोग होगी, फिर भी भगवान कृपा करते माँ कृपा रहती है, उसमें भी दूध पिया जा सकती है, उसमें खाते छोटे छोटे दांत आ गए उसमें, ऐसी दशा है हम क्यों करते हैं, भगवान कृपा रहते हैं, रहते ने प्रवचित चूक किए कि भगवान याद नहीं होती, माँ को थोड़ी याद करती है, ऐसे किया माँ को याद ही नहीं रहती बात, प्यार आता है स्नेह आता है गोद लेती है हृदय लगाती है प्यार करती है, वो याद नहीं रहती कि थकाट का इसके भगवान को याद नहीं रहती, तो ऐसी कृपा में भगवान हमारे मिल गए, हम भगवान के हैं और भगवान की बातें मिल गई, ये मामूली बात नहीं है, भगवान की बात मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, भगवान की लीला मिल जाए, भगवान गुण मिल जाए, गाई राम सुमिर राम संत सुनिए राम गुरु राम रही हरदम है, कितनी विशुद्ध बात है, तो ये कृपा भगवान की है, भगवान की कृपा से बोलते हैं, इस वास्ते हरदम मस्त रहो, भगवान की तरफ देखते रहो, तत्व कंपा सुन अच्छी तरह से देखते रहो, भगवान क्या क्या कृपा हो रही है, एक संत ने कहा मैं पढ़ा था तो कुछ मकान में कुछ छप्पर था टूटा हुआ, उसमें पढ़ा था शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बड़े बड़े थोड़ी थोड़ी बूंद आने लगी, मन आने के साथ ये जो मकान टूटा हुआ है तो बुरा सीधी आती है, ऐसे शरीर बीमार होता है तो भगवान की कृपा सीधी आती है, बीमारी में फिर आनंद आया गुरु ऐसा आनंद होता है। वो कहते नहीं मैं साधु हो गया तो जगह बैठा हुआ जाकर सो गया आराम से, रात हो गई। और खेती करने वाले रात्र जगते थे अपने पशु दूर करते हल्ला करते थे, मन में आया नहीं ये थोड़ा मेरे बारे में अनाज खावे जिसमें खेती में रातों जगते हैं और तू मुक्ति चाहता है और पापा मम्मा के सोए हुआ है ना चेत हो गया और भगवान भजन में लग गया क्या कर रहा है फिर तो भगत बना हुआ है साधु हो गया तू और फिर सोता है आराम से लंबे पैर करके। एक दूसरे संत की बात सुनी परमहंस बिल्कुल कुछ नहीं देते उन्हीं बात अगर शिष्य परंपरा कहते थे कि दोनों पैर लंबा कर सोते थे इतना लंबा पैर करके सो गया आराम से लंबा कर एक पैर सो बोल देते वो सो बोल देते लंबा पैर करके सो गए उन्होंने शरीर दिया है साधु हो गए अब लंबा पैर दोनों पैर लंबा कर सो गया। ऐसे भगवान चेताते हैं थोड़ी थोड़ी बात में चेताते हैं होश आती है तो भगवान इसे हरदम जगाते हरदम आपको सिखाते हैं। आप जा रहे हैं आप एग्जाम लेते एक ब्राह्मण देवता मिले वो कहते थे मैं बस चलाता था कि शेठ शेठ गरीब ब्राह्मण सही थे तो इधर साइकिल बड़े जो पीछे से मोटर आया क्या करते हो बीच में चलते एक तो जो विचार हो ही रहा मन में वही सुने वही अब क्या करते बीच में क्या करते हो दया हो गया एक पढ़ना था मैंने देखा वो एक लंगोटे पर कपड़ा इतना साल एक गंदा हाथ में और कुछ नहीं पास हो गए साधु परिम करने लगे ऐसा नहीं तो भगवान किससे चेताते हैं। अब बोलो मोटर वाले थोड़ी कह रहे तुम भजन करो उसे बीच में क्या लगते हो कह दिन क्या तुम एकदम हो जाओ बताई एकदम किस तरह से भगवान चेताते हैं क्या क्या चेताते हैं हम क्या समझे बताओ। कभी कभी कोई चेत आती है मन में भगवान ऐसे चेताते हैं प्रत्येक पानी को ये समझदार है लड़ाई झगड़ा करता है भगवान की कृपा कर रहे हैं घर में कोई आदर नहीं करे मिलाद नहीं करे आनंद आना चाहिए भगवान मैं तो फंस जाता आपने कृपा कर दी ये लड़का भी नहीं मान रहे बेटा भी नहीं मान रहे छोटा भी नहीं मानते अपने तो मौज हो गई आनंद हो गया भगवान अपने तरफ खींच रहे नहीं तो इसे अवसर पर फंस जाता है ईश्वर तो इस तरह भगवान की कृपा करते हैं। सजीव आप देखो तो सही हर दिन भगवान के नाम लेते हो चलते रहो फिरते रहो उठते रहो बैठते रहो हर दिन भगवान के दरबार में मस्त रहो हर भगवान के दरबार में हम रहते हैं भगवान में रहते हैं भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान काम करते हैं भगवान का भोजन करते हैं भगवान की सेवा की सेवा करते हैं चारों तरफ भगवान भगवान एक साथ होंगे वो तो कहते थे मैं तो देवता हूँ जो भगवान की कृपा ही विश्व है भगवान की कृपा ही और मेरे लिए भगवान की कृपा ही चारों तरफ है मैं भगवान की कृपा में पढ़ता हूँ मैं कृपा में कृपा पढ़ा हूँ। साधुओं के देखे ऐसे अनुभव निरीक्षण पुस्तकों में बातें वो ऐसी बातें पुस्तक मिल जाएगी। वेद व्यास महाराज का जो साहित्य है वो बड़ा विचित्र है व्यासोच्छेद अच्छी अच्छी चीजें परंतु संतों के द्वारा वही बात मिलती है पता नहीं रहता पढ़ जाते गीता का अर्थ सत्संग करने के बाद में रामायण पढ़ो रामायण का अर्थ बिल्कुल नहीं दिखता रामायण वही गुरुवार पाठ करते गीता का वही पाठ और सत्संग मिलने पर और चले गए गोरखपुर में था तो एक सज्जन वहां से गया अयोध्या वो तो अयोध्या गए तो अयोध्या मेरे और तो नहीं थी कई और पहले अयोध्या अयोध्या नजदीक पड़ती है गोरखपुर में परंतु सज्जन करने के बाद अयोध्या और नहीं दी गई और विस्तृत दी गई प्रकाश मिलता प्रकाश जैसे खेती होती है तो कून आ रही कहती रात्रि हो वर्षा सुबह आप देखो पत्ती और तरह की रात रात में वर्षा होते ही इस तरह से सत्संग मिलते हैं जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय निर्जला का नित्यनेम वो नित्यनेम और तरह दिखता है पाठ और तरह दिखता रहता है सत्संग मिलने से तो ऐसी भगवान की कृपा प्रत्यक्ष होती है। इस तरह से सज्जनो हर समय निरंतर से लगे रहो हर से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी राम जी की लगे रहो इस वास्ते तेजी से लगे रहो कृपा हो गई, भगवान की हो गई है। हर समय समझो मेरे जैसे को, ऐसे कल्पित जीव को, एक विषय वस्तु तैयार जिसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी मेरे मन और भगवान की भक्ति आई, कितनी विलक्षण बात है। वो अपने अपने को नुग नहीं समझते, हमें तो गोस्वामी कितने आदर दृश्य है, भगवान जी के मैं रखन नहीं है। वो तो खुद खर को सवार है, तेरे नाम गई से ढाय, मैं तो गधे पे चढ़ने वाला था, तेरे नाम ने हाथी चढ़ा दिया मेरे को, तेरे नाम ने क्या कर दिया मेरे मुझे। चाहते तो रहो स्वामी जो पात्र कब उन पेट भरो, कुत्ता है जो पत्र चाटता है, अन्न की सुगंधी आ जाती है, भोजन कर सुबह लो अन्न की सुगंधी आ पत्र के पेट भरता है। ऐसा मेरी दशा थी, और तेरी कृपा से देख पड़ेगी तो पर्स धरो, पर्स धरे सारी सम्मति बात है। हमने गए थे महाराज स्वयं रहते आए थे दृष्टि सागर पर, हम विनाश रहे थे तो वहां दर्शन करने गए, तो बात चलती हुई कहा महाराज वो भगवान को मेरे कैसे करे, कि भाई हमने तो पूजा होती रही भगवान की तस्वीर है, वो भगवान तस्वीर तो मतलब ये तो द्वेत हो रहा है, भगवान का भजन करे अद्वैत कल्याण तो अद्वैत से होता है, अद्वैत है कि भगवान ही ऐसे है, द्वैत नहीं है, तो वो कौन सा नाम ले कौन सा शब्द ध्यान करे। तो स्वयं जल्दी महाराज बोले कि सीरे से भरी हुई थाली हो, पूछे किस तरह से बोले जी तो क्या कहेंगी कैसे यही बात है, किसने नाम लो उसका, बस नाम लो उसके साथ, हम तो साधु बोला बन गए, हम तो साधु बोला बन गए, बने जी में काम तो इतना ही है, ये ना इतना काम तो इतना ही, कितने विष्णु प्रसन्न होंगे, हे नाथ हे प्रभु की और काम बन गया। वो तो भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे को पुकारे, मेरे को पुकारे, मेरे को याद करे, ऐसे भगवान की तो शौक लगी। अब दूसरे हम लोग जाए तो भगवान को तो मदद मिलती, कैसे विष्णु बात है, इस बात से भगवान की कृपा समझती और विष्णु हर समय जागृत रहे, दिल में जागृत रहे बंदा, हेत प्रीत हृदय से कर रहे पर बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा, हर भी जागते रहो, हम भगवान के हैं ये याद रखो बार बार, हम मामूली घर वाले गए हैं, बड़े घरवाले के हैं, शर्मा दीजिए ये पाप है अन्याय है, झूठ कपट कैसे करें, हम किस घर के हैं, घराना आदमी को होता है नहीं, हम किस घर के हैं, लोग क्या करेंगे, तो भगवान का भजन होता है, आप सब सब मदद मिलती है, सहायता मिलती है, सजनो आप तो होने को राम नाम जब हो राम को नाम जब, फिर हमारे फिर हमें करना कुछ बाकी रहता ही नहीं, हम भगवान के हमारा करना क्या रहा, करते हैं मजूरे, घर का आदमी क्या करे, करे तो रात दिन काम करे, नहीं तो सोते रहे मौज से, हमें तो नौकर थोड़ी है, हम तो भगवान के हैं, आप घर का आदमी थोड़े भी काम किया थी तो पैसा नहीं लेगा, वो तो मजदूर के लिए होता है, इतना करते नहीं मिलेगा, भगवान को काम तो भगवान के हम है, तो भगवान के हो तो रात दिन भगवान के भजन में लग जाए, तो रात दिन लगे रहे, अरे पड़े भगवान चरण पड़े, अरे भगवान चरण पड़े ये भजन कम है क्या। एक सज्जन थे ओंकार तो वो घे थे बीमार थे, मैंने कहा आप पड़े हो तो भगवान के चरणों पर हो, इतने खुश हो तो बड़ी सीधी बात बताई, मैं भगवान के चरणों पर पड़ा हूँ, बीमार है पड़ा हूँ भगवान के चरणों पर, ये तो मैंने हम भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते, ऐसे भगवान की बात है थोड़ी सुना के आदमी सेत हो जाता है। दादाजी थे दुष्ट लगते देखा स्वामी बुलाए, मैं क्या हुआ तू खाट पर पड़े बोला शक्ति नहीं है, दस्त लगे शक्ति टूट जाती है, वो शक्ति नहीं तो शरीर की आपकी शक्ति मन की नहीं गई है, मैं भगवान का हूँ, बाद में खाट पर बैठ गए उधर के, बोले मैं तो समझ मेरी शक्ति नहीं है, वो शक्ति है भगवान की याद करो, शक्ति का भंडार है भगवान, प्रेम का भंडार है भगवान, कृपा का भंडार है भगवान, अनंत शक्ति भगवान में है, उस ऊपर हम दुखी हो गए, अरे माँ का दूध माँ के लिए तो है काम का, बच्चे के लिए काम का है, भगवान की सामर्थ्य भगवान के लिए काम की है, हमारे काम के है हमारे अकल होता है भगवान पर, इस बात से हमारे काम की सभी आप थोड़ा कृपा करो, ये बात पकड़ हृदय से पितृ भाव से पकड़ो। फिर देखो आनंद जाई बिजरा कह राम ताई बिज रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई बिजरा कह राम ताई बिज रही है, भगवान की मर्जी हम हाँ मिला दो भगवान के हाँ में हाँ ठीक है महाराज। ऐसे बहुत अच्छी बात है, साल में साल में खुश है, पूरे मन में हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है, भगवान की कृपा होगी, भगवान ऐसा रखना चाहते है। मेरे को देव रहे रो भी होता बस सीधे और सीधे सो जाऊ, क्या है आप आपकी मर्जी होगी। अपने काम भगवान की आज्ञा से विरुद्ध नहीं करना, और जो हार आ जाए वो भगवान की कृपा सुनना, सुख भेजे दुख भेजे अफल भेजे संपत्ति भेजे अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, और भगवान की कृपा ही कृपा सुन लो, उस कृपा में भेजे तो हरदम मस्त रहे उस समय, ये भगवान की कृपा से भेज जाए, ये कृपा का प्रसाद है। कबीर साहब के ऊपर जो द्वेष किया तो एक बेशक सुखाया इनके बहुत महिमा हो रही है कबीर की, तो वो बेशक और वो कहने लगे कि मेरे को आपने दिए पैसा दिए ही नहीं है, तो चलो अपने घर पर चलो चलो, तो तेरे कमी क्या बात की है, मेरे को नहीं ना तेरे को मिलेगा साथ में लेकर चलती चलो लोग कभी जी कह कृपा होगी भगवान की कृपा होगी भगवान के प्रसाद हो गया मस्त हो गए उस कृपा में, ये बेशक भेजी है लोगो तो नींदा करेंगे देव कभी देव कभी तो कहो कभी बिगड़े बिगड़ो मेरा भाई मस्त हो गए उसमें, चलो अपने घर पर चलो आराम से चलो तेरे मन कब किया विरोधी लोग करने के क्या था? कैसा आदमी है तो कैसा कैसा भगवान का है, अपसरा सुंदर जी क्यों ना धमका हुए यहाँ तो कबीर नहीं आ रहे रूप है सुंदर दिखा